Sabah akşam Rablerinin cemalini diyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovasın ve zalimlerden olasın.